Names cannot be released until victims' relatives are notified. اشخاصی که اتاوان و بران بوتگند آهان نام شنگ نکنه. اشخاصی که اتاوان و بران بوتگند آهان نام شنگ نکنه.